Eyvanına vardım eyvanı çamur, odasına vardım elleri hamur. Uykudan uyanmış gözleri mahmur. Ömrümde görmedim böyle gelini, gelini gelini Türkmen gelini. Saramadım hani gel gör halimi. Uykudan uyanmış gözleri mahmur. Ömrümde görmedim böyle gelini, gelini gelini Türkmen gelini. Saramadım hani gel gör halimi. İpek köynek giymiş ayna dizinde, sıralı bellerin olmak yüzünde. Ağlam dedim vazgeçmiyor nazında. Ömrümde görmedim böyle gelini, gelini gelini Türkmen gelini. Saramadım hani gel gör halimi. Ağlam dedim vazgeçmiyor nazında. Ömrümde görmedim böyle gelini, gelini gelini Türkmen gelini. Saramadım hani gel gör halimi. Eyvanında elvan güller açıyor, kokusunu dört bir yana saçıyor. Ne dedim de o yar benden kaçıyor. Ömrümde görmedim böyle gelini, gelini gelini Türkmen gelini. Saramadım hani gel gör halimi. Ne dedim de o yar benden kaçıyor. Ömrümde görmedim böyle gelini, gelini gelini Türkmen gelini. Saramadım hani gel gör halimi.